Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հանդեսը բացում ենք հյուրասրահ էջով, որտեղ հյուրընկալել ենք Թեհրանի հայ կանանց գթության միության Թևանիկ խմբի կազմում բարեգործական նպատակով Արցախ այցելած Հերմինե Բեգլարյանին։ Հայուհի ռադիոհանդեսն իր նախորդ թողարկումներում անդրադարձել է խմբի այցի նպատակին։ Պարզապես հիշեցնենք, որ խմբի անդամներն Ստեփանակերտում եւ Շուշիում անվճար դասընթացներ էին կազմակերպել հոմուհիների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների խմբակավարների ու սոսե մանկապարտեզների ցանցի աշխատողների համար։ Ծրագրի նպատակը նպաստել նրանց սոցիալական վիճակի թեթևացմանը, քանի որ Արցախում պատրաստված արվեստի գործերը, ձեռքի աշխատանքները իրանում վաճառքի կհանվեն և հասույթը կփոխանցվի մեր կանանց ու աղջիկներին, այսինքն իրենք պատրաստ են ոչ միայն ձեռագործ աշխատանքների պատրաստման հմտություններ փոխանցել, այլև հետագայում միջնորդի դեր ստանցնել դրանց իրացման գործում։ Հերմինե Բեգլարյանն Արցախում էր Դստեր Անիի հետ, ով նույնպես հմտացել է ձեռագործ աշխատանքների պատրաստման գործում և եկել էր իր փորձն ու գիտելիքները կիսելու հասակակիցների հետ։ Նախնական ծանոթությունը համարենք կայացած և տեղափոխվենք հյուրասրա։ Երբ ասում ենք հայուհի, ձեր մտապատկերում կնոջ որ տեսակն է ներկայանում։ Նախ ուրախ եմ, որ ձեզ մոտ եմ, շատ հետաքրքիր հոգեվիճակը մեզ մոտ, քանի որ առաջի պահանավոր նման նպատակով ենք եղել ձեզ մոտ, ես առաջին անգամ 2001-ին եմ եղել ընտանիքով, բայց այսպես տպավորություն ընդհանրապես չի եղել։ Ուրախ եմ, որ ձեզ մեզ մեծ փոփոխությունները, իսկապես շատ ուրախ եմ, նմանավանդ որ մենք երեք Շուշիում ենք եղել, ես իսկան տպավորված եմ այդ բոլոր լավ ու բարի քայլերից, որ կատարվում է, եւ ինչքան հետաքրքիր ձևով հետևում են մեր մշակույթին, եւ ինչքան որակով է հետևում այդ աշխատանքը, դա ինձ բավականին ինձ ոգևորեց, ինչ որ ճիշտ տնա։ Իսկ հայուհու պարտականությունը այնքան մեծ է այսօրվա կյանքում։ Պատմության մեջ մենք ունեցել ենք մեր հայուհիների դերն ու նշանակությունը, սկսած պատմության այն հին դարից, բոլորիս համար այդ ծանոթ են դրա հետ, ու մինչև օրս, որ խոսում ենք հայ կնոջ մասին, իսկապես մեր հասկացողությունը այն է, որ հայ ընտանիքում ճիշտ է տղամարդն ասյուն ընտանիքի, բայց փաստ է նա, որ հայ կին ունի առավելագույն իմ կարծիքով դեր ընտանիքի պահպանման հարցում։ Ուղղակի մենք երկու տեսակ ենք տեսնում հայ կնոջ հայրենիքում և Արցախում։ Ուրիշա դերը բավականի մեծ, այսինքն կինը տղամարդու կողքին գրում է բոլոր ֆիզիկապես ու մտայնապես բոլոր ծանրաբեռությունները, ու տեսնում ենք երեխաների դասերակցությունի տնտեսական դժվարություններից բոլորը քաշում է իր վրա, փաստա դա բոլորը տեսնում ենք։ Իսկ երբ որ ապրում ես Փյուրքում, առավել եւս դժվար է իմ կարծիքով հայ կնոջ պարտականությունը, նամանավան եթե ապրում ես ոչ քրիստոնյա երկրում։ Այդտեղ մերկապես պատկություն պահպանման, այո, ասինքն հայա պահպանման, դա մեր ամենա մեծ պարտականությունն է։ Ես չգիտեմ ոնց է լինում, որ Սփյուռքը եթե ապրում է քրիստոնյա երկրում, արդեն հայացքը փոխվում է։ Այսինքն եթե կրոնը նույնն է, ուրիշ ձև են նայում հարցին, մտածում են՝ լավ, եթե շեղվենք էլ այդքան հարց չի, բայց մենք քանի որ ապրում ենք իսլամական երկրում, մեր համար մեծ մեղ կա, եթե ինչ որ շեղում կատարվի ընտանիքում, ու դրա ամենամեծ պարտականությունը գնում է կնոջ վրա, որտեղ կինն է, որ երեխին դաստիարակում է այդ ուղղությամբ։ Պատկերացեք, մենք որ ապրում ենք օրինակ Իրանում, չեմ կարող դեզի բացատրեմ ոնց է, որ մենք մեր աղջիկ երեխային մենակ դուրս չենք ուղարկում, կարող է դա հասկանալի չլինի, բայց դա փաստ է, որ այսօր մեր Ես 24 տարեկան աղջիկա, ես չեմ համաձայնում երեխին մենակ դուրս ուղարկել։ Ոչ, նրանք գնում են սեփական սերվիսներով, սեփական մեքենաներով ու վերադառնում են։ Բայց որ ոտով իսկապես մենք չենք համարձակվում, որտեղ մտածում ենք, որ ամեն ռոպե կարող է երեխին որ վտանգ սպառնի։ Ու դրանով մեր պարտականությունը շատ մեծ, այսինքն մենք անընդհատ երկմիտ ենք։ Իսկապես վտանգավոր է։ Դա պարզապես ապահովություն է։ Չէ, իսկապես նայեք, մտնորոջը, որ Փիչարանում ենք ապրում, նորմալ քաղաքը ապրում ենք իրար հետ ու բան, բայց այն ինչ որ վտանգ կարող է լինի հայ աղջիկան, ուղղակի այդ հայ աղջիկն ասած հասկացողությունը, մեր համար սերփություն է այսօրվա կյանքում։ Իմանում եք, մենք դրան ենք հետևում, ու եթե չլիներ նման հոգեբանություն ու նման հետևականություն, ինձ թվում է մենք այսօր Փյուրք ասած հասկացողությունը չէինք ունենա։ զավակների հանդեպ նույնպես այդպես խոսում կա։ Պատկերացեք, որ շատ հետաքրքիր։ Նախ որոշ մեր ընտանիքները, որտեղ բազմազավակ չեն, ընդհանրապես այս սերունդը կամ ունի 1 զավակ կամ մաքսիմում 2։ Համարյա մենք 3 հոգանոց ընկերներ ունենք մեր մոտ, ցավոք, այսինքն 3 երեխաներից։ Դրա համար բնականաբար ավելի շատ է, երբ որ երեխաները քիչ են, դա ուշադրություն ավելի շատ է լինում։ Տղաների նկատմամբ թեկուզ մինչև հենց 14-15 տարեկան կան նման ուշադրություն, բայց այդ վերջին հասարակ մնում են տղամարդ եւ ունեն իրաց ազատությունները, ավելի հեշտ է ընդհանրապես ընդունվում, նմանավորապես որ իսլամ երկրներում դուք իմանում եք, որ կին տղամարդ հասկացողությունը բավականին մեծ տարբերություն ունի, վերջապես բավականի շատ մեծ է տարբերությունները ու ամենամեծ պարտքը մենք ունենք մեր աչքերի նկատմամբ։ Այսօրի ցավոք ես տեսնում եմ, որ արևմտքում եւ օրինակ Եվրոպայում ինչպես են վերաբերվում կանայք, ունեն իրանց ազատությունները, իրանց հատուկ վարք ու բարքը, որ օրինակ իմ համար դա ընդունված չի, ինչ որ ճիշտ նա։ Մենք միշտ հայուհուց ուրիշ պատկեր ենք սպասում, ուրիշ պատկեր ենք սպասում։ Չեմ ուզում անում տալ, բայց այսօր եթե ճան Քիմ Քարդաշյանի իր պահվածքով կարող է ոմանց ագնոցով կոչվում ինչ որ աշխարհահռչակ հայուհի, բայց ես որպես հայկին ընդհանրապես առապես ոչ հավանում եմ, ոչ իմ երեխին եմ առաջարկելու, որ հետևի այդ տեսակերպարների։ Այսինքն ավելի շատ ձեզ հոգեարազատ է հայուհու ավանդական կերպարը։ Իսկ ցավում է դա մեր պարտքն է, ինչ որ ճիշտ նա։ Եթե մենք չհետևենք այդ ուղին եւ չգնանք այդ ճանապարհով, երևի մենք 20 տարի առաջ արդեն կորած ենք։ Ես այդ իմ ընդհանուր տեսակետն ա։ Բայց դուք ասեք, գլոբալիզացիան արդեն հասել է հայ ընտանիքներին Իրանում ապրող, որովհետեւ շատ քիչ երեխաներ եք ունենում, այ դա իսկապես ցավ է։ Այո, ցավ է, բայց խնդրում եմ դուք էլ մեծի հասկացեք, այդ նման ուշադրությունը, որ պահանջվում է այդ երեխին ճիշտ տեղ հասցնելու համար, բավականին մեծ ուժ եւ էներգիա է պահանջում տնողից, եւ այսօրվա դժվար պայմաններում, որ մենք ամեն մեկս մեր հերթին ազգում ենք մեր մաշկի վրա, իսկապես դժվար է բազմազավակ ընտանիք ունենալը։ Ձեր ապագա ամուսնը որտեղ է ցալուտացել այդ նման խիստ կաղապարված միջավայրում։ Չերան ունի իր հատուկ սթայլը, այսինքն ապրելու ձևը։ Մենք ունենք մեր միությունները, հիմնականում առատ կազմակերպությունն է, որ մեր ընդհանուր հիմքը մենք դնում ենք դրա վրա։ Ունենք մենք մեր եկեղեցիները, դպրոցները եւ այլ ուրիշ միություններ, որ մենք մեր աչք բացած օրվա։ Այսինքն համայնքային կյանքով եք։ Այո, բոլորս։ Եվ մեզ համար դա էլ է պարտականություն, այսինքն եթե այսօր դուք Հայաստանում բեմեկանում, ասենք ինչ որ պարախում, ինչ որ եկչախում, դա նորմալ հունով է գնում առաջ, դա կազմակերպված ձևով է, բայց մենք Սփյուռքում այդպես չի, ասենքն միությունները ոչ են կանգնում, հավաքում են անդամներին, բայց եթե չլինի ծնողների օժանդակությունը, ընդհանրապես իրականը չի իրականնա ոչ մի աշխատանք։ Գիտեք ո՞նց է, պիտի ապրեք, որ իմանաք ես ինչ եմ ասում, ասենք պատմելով ընդհանրապես չի։ Եթե լինում են դրսից մարդիկ մեզ մոտ, որտեղ 1 ամսով կամ 1 տարով աշխատանքներ ագնում, այ այդ պահին ասում են՝ դե հիմա ենք հասկանում դուք ինչ եք ասում։ Նայեք, օրինակ առած կազմակերպությունը միշտ հրավիրում է մեր պարուսուցիչներին, երկչախմբի ղեկավարներին, որոնք գալիս են ասոցիացիային անցնում, ու այդ պահին իրանք նոր են անդրադառնում, որ ինչպես է պահվում այս փոքր համայնքն ու բան։ Հետաքրքիր բան պատմեմ, եթե հետաքրքիր ես։ Ուրեմն մենք անցյալ տարվա ընթացքում ունեցանք մեր առած կազմակերպության պարախմբի 20 ամյակը։ Հրավիրել ենք մեր բոլոր պարուսուցիչներին, հետաքրքիր է, որ կային Սուրիայից հյուրեր, Հայաստանից հյուրեր, բոլորը ներկայել էին։ Համերգի վերջին մեր ուսուցիչներից մեկը բեմ բարձրացավ, Էլինկը Հայաստանից, հատիկին Կարինեն, ու ինչ էր ասում, ասում էր՝ սիրելի հանդիսատես, եթե մենք Հայաստանում բեմ ենք հանում, ինչ որ պարախում, դա պրոֆեսիոնալ աշխատանք է, եւ այդ մարդիկ այդ ուղղությամբ դաստիարակված ու մեծացած երեխաներ են, որ որակով ծրագիրը, բայց այստեղ ընդհանրապես ուրիշ, այսինքն այս երեխան գնում է իր պարսկական, այսինքն system of the protein-ն է գնում, ունի իր հավելյալ աշխատանքներ, ասենք անգլերեն, պար, մեկը երաշխիություն եւ բան, այս երեխան թե մարզանքում, թե երաշխիքի մեջ, թե բարի ասպարեզում եւ մեկական դասարներում գնում է, բուրձվում է ու նմանատիպ պրոֆեսիոնալ ներկայացում ունենալը իսկապես դժվար այդ պայմաններում։ Դա այդ գնահատանքն էր, որ Հայաստանի պարուսույցուներ մեր երեխայքին նկատում, դա ես չեմ ասում։ Եվ որտեղ ցանոթացել ձեր ապագա։ Ահա, հարցը։ Ուրեմն իմ ամուսինը Ֆելիքսն է, Հովանեսյան, մենք իրար հետ ծանոթացել ենք հենց ապրիլ 23-ի երեկոյան եկեղեցում, այսինքն մենք ապրիլ ամսում ընդհանրապես ունենք բազմաթիվ ծրագրեր մշակույթային, բոլոր միությունները, բոլոր եկեղեցիները պատրաստվում են նախորդյակին, այսինքն մենք միայն ապրիլ 24-ի օրը չի որ նշում ենք, երևի 20 օր շարունակ, նախ 24 և 24-ից հետո մեր մոտ լինում է տարբեր աշխատանքներ, այսինքն մեր երիտասարդական աշխատանքները իրա հերթին, աշակերտությունը այցելում է առած, այնտեղ իրանց վայել և համապատասխան իրավիճակին այդ աշխատանքներն է, երկչախմբերն են երկում պարախմբերը օրվա համապատասխան ներկայացումներն են, և իսկապես մեծ շարան է։ Ես վերգիսի եմ ծանոթացել ուղղակի ապրիլ 23-ի երեկոյան մեր առաջնորդարանի Բաքու, այդ մեր առաջի հանդիպումն այն է, այդ ժամանակ ես արդեն 24 տարեկան էի, մենք ծանոթացանք իր հետ ու այդպես շարունակվեց մեր ճանաչումը, հետաքրքիր է որ ամիտաբեր դրանից հետո մենք որպես պատասխանատու ճամբար էինք տանում մեր փոքր երեխաներին, այսինքն ես ու ինքը պատասխանատու էինք անձալի բիտայինք երեխաներին ու իրանք տարական օղակի երեխաներ էին։ Այդպես մեր մտերմությունը ավելի շատ ացավոբար վերադարձանք, մենք համարյա 6 տարի նշանված ենք էլ իրար հետ։ 6 տարի պետք էր հարաբերությունների կամ զգացմունքների իսկություն որոշել։ Ուղղակի նպատակ կար, ես որոշել էի ունեմ իմ սեփական բնակարանը հետո ամուսնանալ, դա մեր նպատակն էր։ Մենք միասին ենք աշխատել, սկսել ենք զերոյից, աշխատել ենք, ստեղծել ենք, մեր սեփական բնակարանն ենք ունեցել ու հետո ամուսնացել ենք, դա 6 տարի տևա, դրանից շուտ հնարավոր չէ։ Ինչն է կարևորում ձեր տղամարդու բնավորության մեջ, ինչով է ձեզ գրավել։ Իրա մեջ հատուկ ազնվություն կա, ինչ որ ճիշտ նա, ամենն էլ ասում են ինչ բարի ու ազնիվ դեմք ունի։ Մենք իհարկե շատ հարցեր ունենք, նաև որ միասին ես աշխատում տղամարդու հետ, այդ պահին հակառակություններն ու զրույցները շատանում են, ինքը միշտ ինձ ասում է՝ դու հաճախորդին շատ է սերես տալի, պիտի ավելի կոպիտ ես, բայց իմ չէ, հաճախորդը գլխի տերն է, պիտի ենթարկվես ու լսես իրար։ Այդ հարցում մենք շատ ենք վիճվել, հակառակությունները շատ այլ է, բայց փառք Աստծո, կարողացել ենք ստեղծել մեր սեփական փոքրիկ ընտանիքը, որ ունենք, ու մինչով օր ասել փառք Աստծո, հաշտ ու համերաշխ ապրում ենք։ Որն է ընտանիքի պահպանման ոսկե օրենքը։ Ես սկզբից այդպես ասեմ, որ հանկարծ խռովում եմ, ճիշտն ասած, եթե բաներիլոն խռովում եմ, միօր չիմ խոսում, բայց ինքը այդպես չէ, ինքը ասում էր, «Վերքնիկ, ոմոթ այս ինչ խոսալա, այս ինչ բանա»։ Ու ես սկսեցի լսել իրեն, իսկապես։ Ես սկսեցի լսել ու ինքը ինձ սովորեցրեց, որ խռովել պետք չի կյանքում, կարելի է վիճվել, փոխանակվել, կարելի է արու չընդունել, բայց խռովել պետք չի։ Ու ինչ որ ճիշտ նա, ես էլ իմ հերթին կարողա ինչքան որ կարողացա իմ լավագույն նմարել, կարող ասեմ, ոչ կնոջ չափով աշխատել եմ, շատ լուրջ եմ աշխատել, որ կարողացել եմ այդ կյանքը ստեղծել ու ոտի պահել ու այդպես։ Իսկապես ասում են, եթե ամուսինները չեն վիճում, ուրեմն ամեն ինչ վերջացած է։ Չարքասո վիճում եք եւ հաշվում եք։ Մենք վիճում ենք եւ բայց ճիշտն ասած, արդեն հետաքրքիր է, տարիք իրա գործ անում, դու գնալով ավելի ես հասունանում, ավելի ես ընկալում ամեն ինչը, սկսում ես ճիշտ գնահատել կյանքը, կարող է դու երիտասարդ տարիքում հետաքրքրվում ես ավելի ամփոփ, այսինքն այն բաներով, որ երևի քիչ կարևոր է, չես գնահատում ունեցած։ Բայց իսկապես դա փաստ է, ես ուղղակի հենց հիմա կարող ասեմ, արդեն 2-3 եվ որ իմ հայացքը ընդհանրապես փոխվել է, ամեն ինչի նկատմամբ նամանավանդ այն ինչ որ արժեք է ու պետք է դրան ճիշտ գնահատել։ Ինչ եք փորձում փոխանցել ձեր դստերը։ Հաճելի էր իմանալ, որ ձերքի աշխատանքը, ձեռագործը, որ հայուիների համար ավանդական է եղել, միշտ էլ հայ ընտանիքներում այ աղջիկը ձերքի աշխատանքով փայլել է, գորգեր, կարպետներ, մասեղնագործություններ, հագուստ կարել ընդհուպ մինչև երեխաների համար, բնական է, այո։ Ինձ շատ դուր եկավ, որ դուք մասնակից եք դարձրել նրան այդ ամենին, մեր ավանդական մշակույթին։ Էլ ինչ եք փորձում փոխանցել ձեր դստերը։ Ուրեմն ասեմ Անի մասին, ասեն, որ շատ հետաքրքիր է, ինքը անկախ ժանից, որ այս սերոնի պատկանող աղջիկ է, բայց հետաքրքիր ձևով իր մոտ ձեռքի աշխատանքը եւ մանր աշխատանքը միշտ էլ ընդունված այլ է, ինքը 3 տարեկանից մկրատով աշխատանք արե, իմ ամեն ասում էր, ես զգուշ էի, ես երեխին մոր աչքը հանելու ա, միշտ նկատողը չէ, ասում է՝ մամա, եթե ինքը չկարողանա, չի վերցնի, ինքը կարողանում ա, որ վերցնի, ու դա փաստ է, այդ շատ օգնեց իր հաջողություններին, ինչ որ ճիշտն ա, ինքը արդեն մոտ 3 տարի ա, որ շատ լուրջ paper art ասած հասկացողություն, ինքն այդ արվեստին է հետևում, շատ ցիրուն թաբլոներ է պատրաստում, շատ ցիրուն ձեռքի աշխատանքներ անում։ Մասնակցել է բավականին կարևոր ցուցահանդեսների։ Մենք օրինակ Արարատ մարզավանում Չարմալ միության մեջ, մենք թեկուզ մեր Պարսկաստանի Սադաբադ պալատի ցուցահանդեսում ինքը մասնակցել է, ինչքան իրան գնահատել իրա ձեռքի աշխատանքի համար որ ունեցել է։ Ուրեմն իրա մեջ կա արդեն այդ արվեստը արմատացած։ Ու ինքը այս վերջի պահին, որ մենք որոշվեց որ այցելենք, իմ ուսուցիչը Տիկին Էլբիս Արզումանյանն է եղել, որ ինքը իմ տարական տարիներից ինձ սովորացել է այդ ձեռքի աշխատանքը, ու մենք միասին մեծացել ենք ուղակի։ Ինքը ուրեմն Արարատ կազմակերպչան երեցների միության նախագահն է, բավականին մեծ աշխատանքներ է տանում այդ ուղղությամբ, և ինքը զբաղվում է ձեռագործով 30 տարի շարունակ, և այդպեսով բավականին հասույց է գալիս մեր միությանում։ Ինքը արդեն մեր հովանավորն է, թեկուզ այստեղ գալու հարցում ինքը ինձ և իմ աղջկան հովանավորը մենք կարողանանք այստեղ գալ։ Ասած որ Անին էլ բեր, թող ես Անին էլ սովորացնեմ, ինչ որ դու պիտի ինձ ասես, թող ինքն էլ քո կողքին լինի, որտեղ ինքը արդեն ճանաչում է Անի ձեռք արվեստը։ Ես ուրախ եմ, որ ինքը այդպես է, քանի որ չեմ տեսնում շրջապատում նման երիտասարդների, հիմա մեկ այդպես է, բայց փառք Աստծո, Անի մոտ կա, ես էլ ուղակի ճիշտ է, ես աշխատել եմ ինքը այդպես լինի, բայց ինքը սիրել է, որ եկել է, հետաքրքիր է, ինքը մատիկներով շատ ցիրուն շալեր է գործում, ուղղակի դուք չհավատաք, բայց ինքը 5 մատով շատ ցիրուն շալեր է գործում ու նվիրում, այսինքն իմ ընկերուհիներին թեկուզ իր գործածներին է նվիրում, դա իր մեջ կա։ Կին տղամարդ հարաբերություններում կա սահման, որ չպիտի անցնել։ Իհարկե, դա կյանքի առաջին օրենքներից է ինձ թվում։ Օրինակ, ինչ չպիտի անի կինը։ Ինչքան էլ որ կինը աշխատի, ինչքան էլ որ բողաբերում տուն, ամեն ինչ անում աղամարթու հետ հավասարա, բայց այդ հարգանքն ու այդ աղամարթու, ինչպես ասեմ, դրվածքը պիտի միշտ ընտանիքում պահպանվի, նամանավանդ երեխեքի դաստիարակության հարցում։ Այսինքն հայրը պիտի մնա հայր, ընտանիքի գլխավորը, թեկուզ ինչպես ասեմ, ֆորմալ ձևով, եթե իսկապես դա փաշ չի, թե կոտ դա փաշ չի, ենթադրենք, բայց ինձ թվում է, եթե կին ուզում է հաջողի դասերակության մեջ, պիտի տղամարդու այդ վեհտեղը պահվի ընտանիքում, անկախ ամեն ինչից։ Վերջում ձեր մաղթանքները մեր հայուհիներին։ Ես Հայաստան եմ եկել 2000 թվականից, մեկ ամուսնացել եմ, մեր ամիս եկել ենք Հայաստան, դե բավականի մեր համար նորություն էր, ես շատ էի հուզվում, ինչ որ ճիշտն է, երբ որ տեսնում եմ մեր տատիկները, ոնց են նեղություն քաշում, ոնց են սրբում, ոնց են մաքրում, իսկապես մենք համարյա 2 շաբաթ լացել ենք, հետո ենք սկսել վայելել մեր մեղրամիսը, ու տեքրս ասում էր, այաղջի, ինչի ես ես կան լացում, ախ ես ոնց կարելի է, ես կինը ես տարիքով փողոց է մաքրում, իսկապես մեր համար, որտեղ մեր մոտ մեկ տես բան չենք տեսը, ինչ որ ճիշտ նա, դա մեզ համար մեծ ցավ էր, ես շատ եմ գնահատում իրանց, բայց իրանցից ուզում եմ, որ իրենք էլ իրենց տեղ պնդացնեն իրանց ընտանիքը, այսինքն թողեք պահանջեն, իսկապես, ինչի պիտի կնիկը այդքան զոհի, ես համաձայն եմ, ես ինքս էլ ամեմ նույն իմ ընտանիքիս համար, բայց էլի ինչ որտեղ կինն էլ պիտի իրա ոտի տեղը պիտ պահի իր ընտանիքում։ Ինչ դու քեզ չարգես, կո կինը չի ա։ Ես այդ եմ ուզում, այսինքն իսկապես սիրտս ուզում ա գոնե այդպես էլի, որ հայ կինը իրա իսկական և իրան վայելու արժանի տեղը գտնի։ Ես շատ կարևոր է մեր համար, եթե մենք ունենանք այդ տեսակ հայկին, որ իր տեղում է կանգնած, բնականաբար մենք ունենանք առողջ և նորմալ սերուն, դրա հետևանքը դա է լինելու։ Ես հույսով եմ տղամարդիկ այն արգանքը, որ արժանի է մեր կնգան, իսկապես ունենան իրենց կանանց նկատմամբ, որպեսզի մեր սերունդները ճիշտ դասերակեն, իսկապես հայ ազգին վայել դասերակություն ստանա մեր սերուն։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ենք մաղթում։ Հիշեցնում ենք ձեզ հետ հայուհի ռադիոհանդեսն է մեր հյուրն էր Թեհրանահայ Հերմինե Բեգլարյանը։ Մեր հանդեսի երկրորդ էջում շարունակում ենք ծանոթացնել ձեզ արցախյան ավանդական հարսանիքների ծիսական արարողակարգերին։ Հուսանք այսօրվա երիտասարդության համար այն ոչ միայն ճանաչողական նշանակություն կունենա, այլև գուցե ինչ-ինչ սովորույթների հետևեն նոր շունչ ու իմաստ հաղորդելով ավանդականին։ Մեր նախորդ հաղորդումներում մենք արդեն ներկայացրել ենք եկեղեցում և եկեղեցուց հետո կատարվող արարողակարգերի մասին։ Այս եթերաժամին շարունակում ենք ներկայացնել եկեղեցուց հետո նույն օրվա երեկոյան կատարվող արարողությունների մասին։ Հարսանքավորներն ուղվում էին հարսի տուն, որտեղ մեծ խնջույք էր կազմակերպվում, այդ խնջույքից հետո բարեկամները արդեն երեկոյան ժամին հեռանում են իրենց տները, մնում են միայն մոտ ազգականները, այդ ժամանակ էլ տեղի էր ունենում հարսի օժիտի ցուցադրությունը, թմբկահարը օժիտի իրերը մեկ-մեկ վերցնելով ցուցադրել է։ Երեկոյան պատրաստվել են թագվորի տուն գնալու։ Օժիտը բարձել են ձիուն, հարսնեղբորը նստեցրել վրան, բարձր հնչել է դհոլ զուռնայի ձայնը, հարսի հայրը աղջկա ձեռքից բռնած մոտեցել է թագվորի հորն ու ասել. «Առ ամանաթդ, տար խերը տես»։ Հարսը խոնարհվել, համբուրել է սկեսրայրի ձեռքը, թագվորի հայրը շնորհակալություն է հայտնել խնամուն, օրհնել հարսին ու նրան մոտեցրել թագվորին։ Թագվորն ու թագուհին ծնկի են իջել, համբուրել են օջախը, ապա թագվորը մի քիչ մոխիր է վերցրել ու լցրել գրպանը։ Հետո թագվորը քավորի ու փեսեղբոր հետ դուրս է եկել տնից, իսկ հարսը նրա գուտուց կապած թաշկինակից բռնած հետևել է նրան։ Մակարները սրանց շրջապատել, պարել են ու ռապաղավել։ Երբ մոտեցել են թագվորի տանը, նրա մայրը մի սկուտեղի մեջ երկու լավաշ և փոքր ափսեի մեջ կրակ, վրան խունգ դրած, պտտեցրել է տան չորս կողմը, ապա երեք անգամ պտտեցրել թագվորի ու թագուհու շուրջը։ Հետո բարձրացել է մի բարձր տեղ և ընկույս կամ կաղին շաղտվել հարսի գլխին։ Այս ամենն անելուց հետո մոտեցել համբուրել է հարսի ճակատը, նայել խոնարվել համբուրել է սկեսրոջ ձեռքը։ Այդ պահին տնեցիներից մեկը մի յուղի կարաս է բերել ներկայացրել թագուհուն։ Կարասի մեջ հարսը կոպեկ է գցել, մատը յուղոտել, քսել է դռան գլխին և սկեսրոջ մազերին։ Սկեսուրն ասել է. «Ձեռդ էնի եղի մաչինքը մատաղ»։ Հարսին հրավիրել է ներս, բայց նա չի գնացել, սպասել է մինչև սկեսրայրը իրեն մի ընձախ ստանա։ Թագուհին ու թագվորը ներս են մտել, չոքել, համբուրել են տան օջախը, այդ ընթացքում հարսը գրպանից խունկ է հանել, գցել օջախը։ Իսկույն մոտեցել է տան ծերունին ու օջախի մոտ օրհնել նրանց, հետո հարսին տարել, փակել են մի անկյունում։ Անմիջապես սկեսուրը մի տղա երեխա գրկած տարել, հարսի գիրկն է դրել, որ նրա առաջնեկը տղա լինի։ Այս սովորույթը ավանդաբար սերուներին է հասել շատ հենուց։ Հայ ընտանիքի համար շատ կարևոր էր, թե առաջնեկն ինչ է ծնվելու, և սկեսուրների բարով դուն էլ մին տղա պիրեսքի մատա խոսքը հաճախ ընկալվել է որպես պարտականություն։ Հարսը գրկել, համբուրել է երեխային, գրպանում պահած մի զույգ գուլպան տվել նրան։ Երեկոյան մատուցվել է այնպիսի ընթրիք, ինչպիսին տրվել է հարսի տանը։ Այդ ընթացքում ծառեր են բերել։ Ուշ գիշերին հյուրերը ծրվել են, մնացել է միայն փոքրիկ հարսնեղբայրը, որը քնել է հարսի մոտ ու հսկել, որ քնած ժամանակ չբացեն հարսի երեսը, չտեսնեն նրա գեղեցկությունը։ Կիրակի օրը կեսօրին մոտ ճաշ են տվել։ Առավոտյան գնացել ամբողջ գյուղի տղամարդ մեծերին հրավիրել են մեծ արքի ճաշի։ Սեղանին առատ խմիչք է դրվել։ Ճաշկերույթից հետո հյուրերը մեկ-մեկ ազգակցության կամ հարստության կարգով դրամ են նվիրաբերել։ Թմբկահարը առնելով դրամը ցույց է տվել բոլորին ու նշել չափը։ Կանչից հետո միմյանց հետևից երեք կենաց են խմել, մեկը թագվորի, մյուսը հարսի, իսկ երրորդը քավորի։ Կիրակի երեկոյան, բայց հիմնականում երկու շաբթի առավոտյան, մակարները թագվորի հետ քեֆ են արել, այնուհետև թագվորի ու նրա ծնողների հետ այցելել են Գերդաստանի ննջեցյալների շիրիմներին օրհնելու։ Երբ վերադարձել են, քահանան կատարել է թագի վերացման ծիսակատարությունը, որի ընթացքում քավորը սուրը պահել է թագվորի ու թագուհու գլխին, որպեսզի արգելի չարքերին նրանց խփել։ Նույն օրը գիշերը թագվորն ու հարսը առագաստ են մտել։ Նրանց անկողին պատրաստել է հարսնակու մոտը գինի, միրգ, գինու բաժակով մեղր է դրել։ Քավորը կտուրին, իսկ մի որևէքին դռան հետևում թաքնված սպասել են։ Խստության պահանջվել է կուսության ապացույց սավանը, որ հարսնակույրը ցույց տա հարսի մորն ու սկեսուրին։ Ամաչելով որևէ մեկի աչքին երևալ, վաղ առավոտյան թագվորը փախել է բարեկամներից որևէ մեկի տուն։ Մոտ ազգականները եկել, շնորհավորել են սկեսուրին հարսի կուսության համար։ Ճաշին կալապաչա են մատուցել։ Այդ ընթացքում խնձորի մեջ մի արծաթ դրամ խրելով միմյանց են փոխանցել, որ ուղարկեն հարսին։ Նա ուրախությամբ ընդունել է ու համբուրել բոլորի ձեռքը։ Նրանք էլ հարսի ճակատը ու գովասանքի խոսքեր են ասել նրան։ Երեկոյան մոտ ազգական տղամարդիկ դհոլ զուրնայի առաջնորդությամբ թագվորին բերել են տուն, թագվորն ամաչելով մոտեցել է ծնողներին ու համբուրել նրանց ձեռքերը։ Փոքրինչ խոնարհված հարսը լվացել է բոլորի ոտքերը, ապա համբուրել, թեև շատերն ուղակի արգելել են, թույլ չեն տվել։ Մյուս օրը վաղ առավոտյան հարսն արթնացել է եւ ամբողջ տունը մաքրել։ Սկեսուրը գովել է նրա ջանասիրությունն ու նվեր տվել։ Մի քանի շաբաթ անց հարսի մայրը կամ հուրեխբուր կինը մի քանի գաթա, մի հավ, մի քանի ֆունտ օճառ, մի սանր, ճաղեր, թել զգեստ վերցրած գնացել է թագվորի տուն գլխը լվահի, հարսին լողացրել, շորերը լվացել է, վերադարձել իր տուն։ Այսօրվա համար այսքան էինք նախատեսել։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանե Միլոնյանը։